Прапануем вашай увазе радыёспектакль нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі Купалы «Верачка» пад аднайменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Выканаўцы – народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, народны артысты Беларусі Марыя Захарэвіч і Геннадзь Гарбук, артысты Алена Сідарова, Маргарыта Громова, Галіна Бальчэўская і Александр Гарцуеў. Год запісу 1984. Ад аўтара. У наш суровы век стала асабліва адчувацца патрэба ў такіх чалавечых якасцях, як чуласць, дабрыня, сардэчнасць, спагадлівасць, таварыская падтрымка, брацкая гатоўнасць дапамагчы бліжняму, уважлівасць, далікатнасць і душэўная цеплыня. Выхаванне такіх маральных вартасцей стала ў нашай краіне справай дзяржаўнай, справай партыйнай. Зберагчы ў чалавеку дзіцячую чысціню, далікатнасць, ласкавасць, добразычлівасць і сердаболля – справа нелёгкая і не менш важная, чым, скажам, узвядзенне новых карпусоў заводаў ці запуск спутнікаў у космас. Стварэнне новага чалавека, чалавека камуністычнага грамадства, пачынаецца з малога, з ветлівасці, шанавання старэйшых, павагі калектыўных інтарэсаў і гэтак далей. Вось чаму нам трэба быць вельмі пільнымі і прынцыповымі, калі ў жыцці сустракаем факты непавагі да чалавека, бездушнасці, грубасці, чэрствасці, якая крыўдзіць і маральна раніць чалавека. Парушэнне маральнага кодэкса часта бывае шкодным для грамадства гэтак жа, як і парушэнне крымінальнага кодэкса. Такой тэме і прысвечана п'еса. «Верочка» – сентиментальный фельетон у двух частках. Деючие особы и выканавцы. Арина Родионовна, бабка, народная артистка БССР Стефания Станюта. «Верочка» – унучка, артистка Алена Сидорова. Тамара Павловна, ткачиха, народная артистка БССР Мария Захаревич. Маня, соседка молодая, артистка Галина Бальчевская. Ганна Ісакаўна, суседка старая, артыстка Маргарыта Громова. Прокусаў Васіль Міхайлавіч, намеснік старшыні, народны артыст БССР Геннадзь Гарбук. Участковы міліцыянер, артыст Александр Гарцуй. У горадзе Н. На проспекте Миру у новом доме на третьем поверсе у однопокоевой кватеры площадью 17,5 квадратных метров жила-была бабуся. И звали ее Арыной Родионовной. Мысленно завитаем до ее. Покойчик светлый, чистый, аккуратно догледжены, с недорогой обстановкой, ложек, канапа, невеликий стол, пара креслов, лазовая каталка, невеличкая с такой же лозы этажерка с дюжиной книжек, простенькая радиокропка и живые кветки. Ранок. Только что взошло сонечко, и его промни весело ворвались в покой проз широкое окно. Арина Родионовна прочнулась, небы спазнилась, а те ее разбудил кто. Старенькая бабулька, 74 год, сивенькая, ветливая, с ласкавым голосом, добрая такая и светлая, сидит на ложку и смешно, як лялька лыпая ясными вочками. Лагодная, смирная. Не так давно она перенесла инфаркт миокарда, однако спокойно и мудро глядеть на свой завтрашний день. Вот что значит усведомление необходности. И она лагодная и смирная. Вось каб только не гэтый клятый радикулит, не нагнуться, не присесть, не заслать постель. Арина Родионовна, ладкуючи свою нехитрую прическу, подыходит до окна, расчиняя его и любуется надворьем. И еще один денек подарил мне Бог. Да який денечек, будня, як на свято, Ой, ну кому охота расставаться с таким хороством? О, верабейки счапіліся. Ай-яй, нечага не падзялілі. Ай, забіякі, ай, забіякі, як ты. Ну, чакайце, я ж вас памеру, от сыпану якіх крошак. Ну, о, і памірыліся. А, ці багато вам трэба, ой. Старая падышла да люстра, паказала сабе язык, паспрабавала пакрасавацца, да не тая паваротлівасць у целе, паківала галавой і зняважліва махнула рукой на сваё адлюстраванне. Каго гэта Бог нясе ў такую рань? О, о, о, о, о, не терпіцца. Зараз, зараз! Толькі вазьму ключык! О, о, о, о. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз, зараз. Хто там? Міліція. Участковы, прошу адчыніць. Ой. Ой, яшчэ чаго не хапала. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мой жа ты радзікуліцік. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, каб ты спрах. Як жа ты мне надакучыў. Ой. О. О, чалавек падумае, што наўмысне не хачу адчыніць, хаваю нешта. Зараз, зараз, зараз. О, зараз. Добрай раніцы, бабуся. Добрай раніцы, саколік. А што ж так доўга не адчынялі? Дыво, ключык ураніла, а падняць... А, ключык, ну тады выбачайце, калі я вас патрывожыў. Нічога, нічога, я ўжо не спала. Ну, тады яшчэ раз. Выбачайце. Ай, да нічога. А от чаго гэта ты так рана з-пад коўдры вылузнуўся? Дык служба, бабуся, служба. А, і ка мне па службе? І к вам па службе. А, шукаеш каго ці што? Шукаю, бабуся, шукаю. А. Скажыце, у вашай кватэры апроч вас яшчэ хто-небудзь ёсць? Ёсць, саколік, ёсць. Хто? Дзе? А ты пашукай, знойдзеш. Ну, дзе, хто? От і не знайшоў. Схавала. Не. Бабуся. Ой, які ты нездагадлівы. Апроч мяне ў кватэры. Ты. Так, значыць, жартуем. Тады так, грамадзянка Арына Радзівонаўна, скажыце, у вашай кватэры незаконна, без прапіскі, хто-небудзь пражывае? Вот так бы адразу і сказаў. Ну, я так і сказаў. Пражывае хто? А, начальніку свайму скажаш? Я ж павінен ему далажыць. Ён мяне сюды прыслаў за гэтым. А, тады не скажу. А калі не далажу? О, тады скажу, а не абманеш? Хто? Дзе? Тут. Калі? Амаль пастаянна, я ж ведаю. Ай, притулила я тут. Кого? Ой, боюся. Вы не бойтесь, говорите, кого? Пошкодовала бродягу. Так. Кота сиямского. Так, значит, жартуем. Бабуся, я попереджваю, что ваши жарточки пахнут штрафом. Вы разумеете, что вам пахне штрафом? Не чую, мне не пахне. Веселая бабка. Ну, просто шкода штрафаваць, бо люблю вясёлых, а прыйдзецца. Каго штрафаваць? Вас. За што? За тое, што ў вас незаконна, без прапіскі пражывае. Хто? Не ведаю. Дзе? Не знаю. Не ведаю, хто не знае, дзе, а грозіць штрафам. Бабуся, бабуся, я не гражу, я папярэджваю. Я трэба будзе знайду, хто знайду, дзе, не сёння, дык заўтра. Заўтра яго... Раней прыду. А ты на ноч прыходь, калі жонка адпустыць. Ну, бабуся, ну што вам так хочацца разлаваць мяне? Навошта нам з самага ранку псаваць адзін другому настрой, псаваць нашы цудоўныя адносіны? Глубок, мой любы, ці ж гэта я прыйшла да цябе з самага ранку псаваць табе добры настрой, добрыя адносіны? Можа, гэта ты сам прыйшоў псаваць нашы адносіны? Бабуся, я не сам прыйшоў, не сам. Мене прыслалі праверыць сігнал. Ай, хто? А, галубочык, а хто гэта данёс? хто гэта прасігналіў. Не важна, хто, не важна. Быў сігнал, быў. Быў. Ай, от сто ліха ў яго матары. А гэта каму? Таму, сівому каню. Ну так вось, бабуся, Арына Радзівонаўна. Не прызнаецеся самі, высачу. А высачу, злей жа буду. А я злых не баюся. От будзеш злым, табе ж горай, а ты добрым будь. І табе лягчэй, і людзям прыемней, ты па-добраму. От мне гэта ваша дабрата. Ну вы хоць ведаеце, хто можа пакарыстацца вашай дабратой? Ну хто? От ты і пакарыстайся. Людзям жа дабраты не хапае, дэфіцыт, а імпартную ж не прывезеш. Сваю трэба гадаваць. От ты з людзьмі па-добраму. О. Ну, бабуся, але ж вы не хочаце па-добраму. У мяне што? У мяне загад. Высветліць і далажыць. А што я далажу? Тое, што ўбачыў, ніхто не пражывае. Ну, але ж нехта пражывае. За плату? Ну, як табе не сорамна. Дзе пражывае? Тут. Хто пражывае? Не ведаю. О. З чаго пачалі, тым і завяршылі. Галубок мой любы, і ты за гэтага так рана падняўся, можа, нават не паснедаў. Я табе кубачык кавы прыгатую, хочаш? Ну, бабушка, кавы. Можа, ўжо лепей тады чарку, гарэлкі ці віна, а? Не, галубок, унучак, я не п'ю, і табе не раю так рана. Хай я на сухі лес гартую. Вясёлая бабка, просто зайздросна. Ну, добра, добра. Разыходзімся, значыць, з нічыйным лікам. Нуль-нуль. Нуль-нуль. Ну, так вы, значыць, адна. Адна, галубок, адна. І не сумнавата адна. Ну, а што зробіш? Ну, я пісала заяву, прасіла, каб далі дазвол на прапіску. Не далі дазвол. Не далі. Дык навошта ж, бабушка, вам раскладушка? Значыць, незаконна парушаеце? Самавольна? Ну, а як мне? Адна я. Адна. Ты разумееш, што такое, калі адна, а так саўсім адна, а? Ну, прыкладна разумею, а як же? Не, галубочык, не, не разумееш. І дай Бог, каб доля твая абмінула гэта, у абход правяла. От кажы не раз, ці ў дзень, ці ў начы, от стукне хто-небудзь у сенях, мяне як токам, от устрапянуся і чакаю. Я ўсё жыццё чакаю, надзеюся і чакаю. Апошнімі гадамі, правда, ўжо не надзеюся, а ўсё ж такі чакаю, што от прыйдзе ён, ну хто-небудзь з іх увойдзе ў хату і прынясе мне радасць і шчасце. Не-не, не прынясе, не прынясе, а от сам ён будзе для мяне радасцю, супакаеннем. Хай сабе паранены, хай сабе калека, хай сабе хворы са ўсім. А вот не прыходзіць і не прыйдзе. Так што разумееш, што такое, калі адна, што такое адзінота? Не, не, не разумееш. Ну, што вы ў мяне пытаеце? Мне такіх пытанняў, бабуся, ні на якіх экзаменах не задавалі, а я ведаю, што закон гэта закон, і так, кропка. Так. Я павінен. Бывайце здаровы, Арына Радзівонаўна. Бывай здаров, саколік. Я вам не нагрубіў? Не, не, нічога. І ты не пакрыўдзіў? Ты не, ну і я табе хабар не давала. Ну, кава ж не хабар. Ой! Чакай, я ж табе кавы не дала. Службовы абавязак не дазваляе, бабуся. А значыцца, нуль-нуль? Эх, нуль-нуль. Жадаю здравствуваць. Шчаслівенька. О, настрой ўсё-такі сапсаваў. Ну і не такі ён ужо і злы. А што правільны, дык яшчэ не адзервянеў. Ой, закон часамі чалавека можа зрабіць аглаблёй, а то і дышлам. Хто там? Заходь, не замкнёна! Арына Радзівонаўна на нагах. Добрый ранечкі вам. Добрый ранец. Вы такая светленькая, свеженькая, крышачку невясёленькая. Это ён у вас быў. Хто? Участковы. А, Бив. Чого? А хто його ведає? Пішов, поглядів і пішов. А у мене допитувався. Ви тут на ступеньках зустрілися. Про що? Питається, хто живе за Ариною Родіоновною. Ну, а ти? А я кажу, не ведаю, може ніхто, вона вже стара для такої справи. А він що? А він каже, сусідка повинна знати. А я кажу, ти чому допитуєшся? Може, сам хочеш підбити клинки до старої, молодий вже приєлися? Ай-ай-ай, ну так і сказала. Так і сказала. Кажу, ти б до мене підлабунювся. Ти, може, мужа боїшся на мене, цей боксер. Ой, сама дай-ка ти, Маня. Ви думаєте, у всіх інших сильнічають, гвалтять? Що ви? А він не спокушай, каже, до гроха недалеко, рвану прос три ступеньки галекаючи. Нахабник, нахал. Обоє рабоє. Ой, это ж він провірав, чи живе у вас Верка. Ти здогадлівая, Маня. Нехто ж настукав, накапав, другий раз сюди приходить. Другий раз? Другий раз. Вот і я. О, Маня, салют. Салют. Бабуся, доброй ранечки. Ну? Доброй ранечки. Як ми тут? Зараз тиск поміряємо, потім укольчик. Ой, а ти укольчики, укольчики. Манечка, ти ж не проговорися йой про міліцію, а то буде думати. А йой же до екзамену рихтуватися треба. Третій раз у медицинський інститут поступає. О, парте, уже доктор буде. Не говори, Манечка, не говори. Хай після дежурства відпочне кришечку і за книжки. Я вже світлая головка потрібна. Ну, що ви, не розумію хібати, що ви. Ну, так я побігла. Верочка, я передаю тобі бабусю з рук у руки. Я сьогодні справу, ні день не урпавши, ні турпавши. Ну, це ми зараз проверим, ті справне. Проверим тиск. А як твоя? Хуткая сёння, а? Нікуди не спазнілися? А то, може, сама режа, сама давіць, сама помоч падає? Ну, бабуся, я ж пакрыўджуся. Ну, дапякаюць нам гэтыя старыя. Во сёння выклікае такая вот старушэнцая, ні свет, ні зара. Прыїжджаем, звонім, звонім, ніхто не адкрывае, а ведаем, адна жыве. Ну, думаем, усё, спазніліся. Я з усяе сілы на званок, аж у вокнах шыбы дзынкаюць. Прыслухаліся, чуем. Шлёп, шлёп, шлёп, адкрываюцца дзверы, і на парозе заспаная старушэнцая. Што, кажа, вам трэба так рана? Я кажу, дык вы ж не атложку выклікалі, а яна. Я, кажа, думала, добра, калі вы к 11 прыедзеце. Я для вас рэвалюцыю рабіла, а вы мне выспацца не дасцё. І перад носам дзвер захлопнула. Ну? Што, ну? Ну? Цара скінуўшы, не вам жа патураць. Гадоў пад 90, так? Персанальная. Так, так, так, персанальная. Так, бабуся, а ты у нас маладзец. Ты у нас орол степной, казак лихой. И тиск у тебе 135 на 90. У твоем узросте гэта... Добра. Добра. Температура? Нормальная. Тварык? Падёрынькі. У очках чортики гуляют. Бабуська, ты стенька разин. Ой-ой-ой-ой-ой. А где ж моя папаха, шабля и боевый конь, коли я стенька разин? Папаха? Папаха. Так-так-так-так-так. Папаха? Папаха твоя? Вось. О. А шабля? А шабля твоя? Вось. Это? А вось тобі... Ось тебе і конь боявий. Ой-ой-ой-ой. Не, бабуся, гэта не конь, гэта твой распісны човен. А вось, а вось твоя персідская княжна. Ах ты, хуліганка ты, ты, ах ты, грубіянка. Вось тебе, вось тебе, вось тебе. Бабуся, а чаго ж ты плачеш? А тому, что ты такая. Тому, что ты со мной. Тому, что, ну, як бы я да без тебя, я не ведаю. А я без тебя як? А так же, як и ты без меня. О, а, вот стрэнецца тебе добрый молодец. Возьми он тебе у жёночки. И будешь ты его любить. І он тебе, і народіце ви собі много деток, і будете жити щасливими, веселими, добрими. А я вже... Як у казці. Бабуся, і ти з нами. Тільки на що нам много деточок, а? Ой, цесненька будзе, кватэры цяпер невялікія будуюць. Верачка, трэба многа дзетак, таму што лепш у цеснаце, чым у адзіноце. Вот у мяне было 3 сыны, 2 дачкі. Прыйшла вайна, забрала сыноў, зграбла. Я памятавацца не паспела. Павлуша пад Курскам галовачку злажыў, ездзіла я на магілку. От пад зорачкай ляжыць так от проста перад школай. Сцяпан аж пад Будапештам, за граніцай, у брацкай магіле пахаваны. Не ездзіла я туды. Хай даруе мне сынок. Бабуся, ну не трэба плакаць. Ну што, гэта расхвалюйся, падскочы ціск. А табе пасля інфаркта лішні ціск – гэта прадмет раскошы. Ты павінна мяне слухаць і не плач. Не буду. А Васёк, ай, Васёк. От хоць і вярнуўся з вайны, а пакалечаны. Прамучыўся нябога. Цэлы год всё лячыўся. Ну, бабуся, ізноў. Я ж нічога. Я так хацеў падужаць. Так хацеў паправіцца. І па санаторыям, і дзе толькі ён не быў, не даждалася я. Не падужэў. Так у санаторыі памёр. Бабуся, родненькая, ты ўсё гэта мне ўжо расказвала. Я гэта ведаю, мне не нова. А мне нова. А мне свежа ўсё, ну. Просто не верыцца, нібыта сон. Бабуся! Ну, ці ж я плачу? Ну, дзе? Душа плача, я ж чую. І вочкі паўнюткі, ну. Ты толькі не пускаеш, ты слязу дзержыш. Ну, дзе? А ну-ка, дай-ка я твае слёзкі зараз выцулую. Ну, да. Ну, супакуйся, бабусечка родненькая. Ну, што? Ну, бабусь, ну, ты ведаеш, колькі я нараджаю? Штук 8 хлопцаў. І дзяўчынкі трэба. Дзяўчынкі? Ну, 3 штукі хопіць. Хопіць, і то, калі добрыя будуць. Не, канешне, трэба. Адкуль жа возьмуцца бабусі, калі без іх, а? Ты шчодрая моя. Ты душевная моя. Гэта ж падумаць. Аж 8 штук. Ну, дай Бог. Бабуся, на Бога спадзявайся, ды сама не варонь. Што? Што? Ай-яй, Верачка! Ну, што такое, бабуся, што? Верачка, а хто ён? Хто? А, ён. Ты пра што, бабуся? Ай-яй, не таіся, перада мной не ўтоішся, ягадка, сунічка мая, я ж бачу, ён ёсць. О, ну, бабуся. А? Хто? Ён. А як ты дагадалася? А вот так вот, вот осянило меня, вот и все. А? Як же тут не догадаться, ягодка ты моя, сунічка. Это ж треба так некага покахать, так его полюбить, каб захотеть аж 8 сынов и 3 дачки. Бабуся, але ты сама сказала, что треба много деточек, сама? Верачка, але ж гэта не адразу. Ну, на пачатак трэба хаця ж бы, ну, замуж выйсці, а пасля... Ну, дык ён і просіцца, каб я выйшла замуж. Верачка, гэта сур'ёзна? А? Не. Ты не, бабуся, я жартую. Я кожны дзень кажу яму заўтра, а ён... А ён? А ён вельмі сур'ёзна. Бабуся, ну а што я яму скажу? Ну як я яму скажу, калі я... Ну разумееш, я ніяк не асмелюся, я баюся. Ну, канешне. Баюся я. Бедненькая. О, а яны зноў сядзяць, як курыцы, і нічога не ведаюць. Да нашай суседкі, да мані, прыходзіла міліцыя. Вы не ведаеце чаго? Не. Нешта набрыдакурыла. Ганна Ісаковна, набедакурыла. Верачка, я правільна сказала. Я ведаю, што я гавару. Я ж бачыла сама, як ён яе дапытваў у клетцы ў лесвічнай, а яна яму ў твар нахабна яшчэ і ха-ха-хакала. Яна такая, Маня. Міліцыянер прыходзіў да нас. Да вас? Убачыў Верачку, ну і малады. А навошта вам іменна міліцыянер? Для смеласці, ён жа з пісталетам. З пісталетам, а? У яго ствол заткнуты анучкай з маслам. Гэта сказаў мой Яфім, а ён ведае, калі кажа. Ну, калі да вас, то я спакойна, калі да вас, то я спакойна. Калі ласка, вось, паспрабуйце. Дзякую, сама гатавала. Ну, і вы заўсёды што-небудзь прынесеце. Дзякую. Верачка, я хачу цябе папрасіць зноў. Дай ты майму Яфіму зноў таблетку соды. Толькі скажы, што гэта новы прапарат. Швейцарскі, так? Так, швейцарскі. Ён верыць, яму памагае. А доктарка сказала, а ніякіх лекаў, у яго алергія. Ну, вядома. Але ж ён не можа без таблет. Верачка, ты прыйдзеш? Ён табе верыць, як мне нават болі. Я яму інгдыманю, і ён гэта ведае. А ты ў яго аўтарытэт. О! Як професор. Мы трошкі дзіўныя людзі, але ж мы людзі. Ганна і закон, я прыйду, толькі трошачкі пазней, добра? Дзякуй, Верачка, дзякуй. Так Маня яму проста ў твар нахабна. Ну, гэтая Маня, ах, Маня, што так і робіцца на свеце, як гэта Маня так робіцца. Ай-яй-яй, старая я варона, ну як это я не догадалася? Ай. Так, бабуся, все. Не, чакай. Ось, ты з дзяжурства, перапранайся, кладзіся, адпачывай, а потым за кніжкі. Чуеш? Ось, я сама прыберу. Верачка, і даўно ты яго ведаеш, даўно вы сустракаецеся. Ой, бабуся, давно? Уже 38 дзён. Давно? Ай-яй-яй-яй-яй. Аж 38 дзён. Это цэлая вечнасць. Ай-яй. І толькі ўчора рашыла жаніцца. Вось маруда. Бабуся, да не ўчора. Ужо шосты дзень. Шосты дзень? Ну, не ў тым жа справа. Ты думаеш, я чаго баюся, а? Ну, я ж не таго баюся. А я баюся таго, што 52% разводаў у нас. Я сама чытала. Не, да ты ўсё думаеш, што я маленькая дзевачка, што я нічога не разумею, а я ўжо дарослая. Я нявеста, я жанчына, спелая. Што? Што ты сказала? Ой, бабуся. А, Боже мой, якая ты жанчына, бабуся, спелая. Бабуся, да родненькая, да ты супакуйся, да я ж не ў тым сэнсе сказала. Я ў тым, што сама паглядзі, як я аформілася, ну. І валасы доўгія, і розум кароткі, і ўсё астатняе, што ў жанчыны павінна быць, а ты ўжо Бог ведама, што падумала. Ну ці ж можна так хвалявацца па пустяках, а? Ой, я табе зараз сукол шпырну, я цябе зараз забадаю! Верачка, які ж гэта пустяк? Замуства не пустяк. Это ж на ўсё жыццё. Або шчаслівая, або нешчасная. Не. Ай, ветрагон нейкі з ветрыкам, это што это? Месячны ухажор? І жаніцца. Не сур'ёзны ён. Ён вельмі, вельмі сур'ёзны. Ён самастойны, удумлівы, футболам і хакеем не захапляецца. Да ён жа не курыць, кінуў ужо, во! Ён старэй за цябе? Так, старэй. На 4 гады, месяцы, 28 дзён. А, Верачка, а наконт гэтага? Не п'е, але ты яго навучыш. Ну, Верачка, ну не злуйся, навучу гэта не цяжка. Але куды ён так спяшаецца, кавалер твой? Не ведаеш куды? За пазуху! Ай-яй, блудлівая ты каза, я ж думала, што мая ўнучка недатрога. А яна вунь што? Хлопцы пасуцца ў яе за пазухі. Бабуся, ну што ты такое гаворыш? Да я не ведаю, як табе не сорамна, як у цябе язык толькі павярнуўся сказаць такое пра мяне за пазуху. Ну, ты ж сама толькі што сказала, куды ён так спяшаецца. Што я сказала? Ну, што я сказала? Значыць, нешта было? А? Бабуся, ну... А? Ну, ведаеш, ён... Ён толькі адзін-адзін і разочак паткнуўся. Ды не, не, гэта я сама. Разумееш ты, мне самой, мне так захацелася адчуць яго руку. Але гэта толькі на адну секундачку. Я яму па руках надавала. Дык ён прабачэнне прасіў, ён слова даў, ён сказаў, што больш ніколі не будзе без... Бабусь, да ты не верыш мне. Да ты не верыш мне. Я бачу, што ты ніколі мне не верыш. Верачка, веру. Веру. Ці ж я сама не млела? Млела. Ой, бабуся. Бабуся, слухай, а рукі ў яго? Ой. Во, у яго ж залатыя рукі. Ён у канструктарскім бюро робіць, і калі трэба вытачыць самыя тонкія, самыя мудроныя дэталі, усё яму даручаюць. У яго такі аўтарытэт. Ну не кожны інжынер сумее так, як ён. На ювелірную работу яго рукі здатныя. Во. А, і такія рукі ты не пускаеш за пазуху. Бабуся, да гэта ты несур'ёзны чалавек, ты распусніца. Верачка, які ён з віду. Ой, бабуся, слухай. Калі ён заходзіць на танцы, па залу хруст. У дзяўчат шыйныя пазванкі скручваюцца. А ён нікога не заўважае, цераз увесь зал наўпрасткі ка мне. Мне ўсе дзяўчаты так зайздросцяць, яны аж... А ён нікога не заўважае. Так, нікога. Цераз увесь зал наўпрасткі ка мне. Ай, так ужо нікога і не заўважае. Бабуся, апроч мяне нікога. Або дзяўчаты за мухрышкі, або ён ганарысты парсюк. Ганарысты парсюк? Ну, бабуся, ведаеш. Я не пагляджу, што ты ары на Радзівонаў, ну я за яго за абразу на дуэль. Ай-яй-яй. Бар'ел. Верачка, няўжо ты за нейкага там на мяне падымеш пісталет? Я цябе зубамі! Ты ў мяне вострыя! Не трэба зубамі! Бабуся, ну ты мяне недаацэньваеш. Ну паглядзі. Гляджу. Ну ёсць жа да каго імкнуцца цераз увесь зал. Слухай, а як пойдзем з ім танцаваць? Верачка. О, ой, гэтак жа непрыстойна. Верачка. А так же сорамно. И так усе танцуют? Ну да, усе, чего захотела, усе, да куды там усім? Ай, это ж откровенно зазываешь. Ай, бабуся! Ай. Каб я тебе не ведала, я Бог ведома, что могла про тебе подумать. Бабуся, на что танцы? Такие танцы рыхтуют дзяўчыну до выканання жаночай повинности. Замужем же трэба быть поворотливой, эластичной. Вот теперь я уже веру, что ты пераспела. Бабуся. Ну ты про мяне не думай, блага, а? Я ж хорошая. Я чистая. Ну? Ручайком починається речка, а весной милий спів соловйов, а кохання жаданой сустрічай. Песней шчырай, шчымлівай маёй млее трапеча сардэчка, толькі б твой голас пачуць. Верачка, а як жа нам цяпер, а? А? Як нам цяпер? Не ведаю, бабуля. А я толькі... Вот не было яго, не ведала яго. Весела мне было, ці плакала, я лашчыла, ты мяне крыўдзіў хто. Ты, бабуся, была для маёй душы прытулак. Ну, с мамой я так не могу, а тебе все рассказываю, и ты все разумеешь, и я тебе. Все разумею, Верочка, все. Ну, скажи, детки, а вот теперь, коли я вас познала? Ну, видишь, бабуся, я вот рассказываю тебе про его, и мне не соромно, а сама млею. Ну, разумеешь, небо я со снегу уся, и я таю. И страшенно боюсь, что растаю до вечера и его не побачу. Ой, бабуся, слухай, я ж заусёды першая на спотканье пробегаю. Нехорошо это. Нехорошо, я знаю, что нехорошо. Вот знаю, а бегу. Пробегу, а сердце так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, вот расстануся. Не, ты только подумай, який у яго жах будзе, калі ён прыйдзе, а я на яго вачах растаяла. Ну, только туманок і няма мяне. А ён ведае, што ты так, бос, а? Ён? Ага. Я не знаю. А ён прыйдзе, возьме руку, губу кусае, а ў вачах радасці столькі ласкі, столькі, ну, ды не, бабуся, ты не думай, што ён які-небудзь хліпкі. Ён, знаеш, які, ён жа во ў плечах. Да я ему только до плеча и достаю, и то на дыбочках. А знаешь, як я на его гляджу? Во як! Ой, бабуся, родненькая моя, я так люблю его, так люблю, ну, до слез. Не, ну чего ты молчишь? Чего ты молчишь? Ты скажешь, что соромно так признаваться. Хвала Богу! Дай Бог вам счастья. Да не, бабуся. Я ведаю, что соромно так признаваться. Але что ж я могу зрабіць, коли я уся перапоўнена и мне треба выплеснуть, а то лопну. А кому? Только тебе. Потому что ты, ну ты ж моя самая лепшая сябрука. Ты моя спавядальница, разумеешь? Ты моя скарбонка, моя шкатулка для самых дорогих речев. Дякую, милая, дякую. Ну с мамой же я так не могу. Не, яна, канешне, не благая, але затурканая, і бацька наш п'е. Ай, учора я ж хацела расказаць, ну паспрабавала прызнацца. Прамолацца. Так? Што? Прамолацца? Ага. Бабуся, ну, канешне, прамолацца. Ну, канешне, прамолацца, да я ж цяпер так і стану называць яго. Мой молодец. А мама что? О. Ай, я не усурьёз. Я пакуль што нібы жартам. Учора забегла домов, а там собралася вся наша семейка, теснота. И она вот сказала, не хата, а вигвам, не семья, а племя. Ну, племя папуасов. Усе у сборы. 11 человек у хати. Шум, гармидер, теснота. Мати жалится, голова болеть. Каже, хоть ты подпали гэтую клоповню уласную. Може, разбрылися, може, дали б по кватеры. А батя? Подпалю, каже. Надоело, каже, у конец огорода бегать, особливо после пива. Ну, тут я им и подкинула. Я, кажу, знаю, як вам допомогчи, як один ребе раю. Приведу вам у хату еще одного козла. Ну, замуж выйду и приведу. Да такого, кажу, каб вам от его еще тесней стало. Вот такенного, да с норовом, да курца. А проз полгода козла этого выпхну, и вы одразу отчуете, что не такая уже и теснота у вас теперь. Ну, мати каже, дачушечка, не жартуй гэтым, дадут же некалі Валерую кватэру, не век же у такой загородцы чацвярым. А батя свое трэба ждать, а каб мне сумно было ждать, давай беги за паўлітэркай. Ой, бабуся, ну, не пайшла я, конечно, сюды прибегла, дорогой слезу вытерла. Ну, разумеешь, ты для іх же ўсё моё трапятанне, гэта жарт. Так жартам и засталося. Сумны жарт, Верочка. Сумный. Ой, бабуся, а куды нам спяшацца, а? Як это куды спяшацца, а? Калі далі ўжо такія павышаныя сацабавязацельствы на конт 8 сыноў і 3 дачок, то трэба ж тэмпы, адклад жа не ідзе ў лад. А што ён думае, калі ён моладзец, павінен жа нешта прыдумаць, а? Я так дагадываюся, што ён таксама, як верабей пад чужым дахам. Ну, бабуся... У заводском интернате покой на 3 хлопцев. Ён же детдомовец. А, ён сирота. Ой-ой-ой. Бабуся, ну ты тоже скажешь, сирота. Да які ж ён сірата, калі ён молодец? Да ён жа ніякіх цяжкасцей не баіцца. Ён заве мяне на бам, у Сібір, на Камчатку, к чорту лысаму ў зубы. Не прападём, кажа, мы, кажа, самі кавалі сваёй долі. Во, а ты сірата. Ой, да я вот думаю, а можа і праўда? Можа махнуць з ім хоць куды. Не, ну спачатку ён паедзе, знойдзе куток, а потым я, а потым і цябе забяру. Бабуся, бабусечка, родненькая моя, міленькая моя, да цябе ж на адзін дзень пакінуць нельга. Ой, я ж табе укол не зрабіла. Ой, доктарка, заругай, яна ў нас строгая. Ой. Верачка, Верачка, Верачка, Верачка, ты паслухай мяне, ты на мяне не глядзі, ты рабі так, як табе лепей, у цябе ж усё наперадзе, а я ўжо як-небудзь, я і так табе ўдзячна, зернятка ты маё, але Верачка, Сонейка, ты ж прыгледзься да яго як след, ну не нырай ты як скручай. Ой, а то сердце неспокойное. Вот привела, познайомила, показала, потом... Ну что ты, бабуся, так одразу? Одразу? Ну. А замуж одразу можно выйти. У Сибирь готова. А привезти, познайомить боишься, а? А, значит, не такий он, як ты его размалявала. Голубурда некая, телепень и рыжий, напевно, рыжий. Рыжий? Рыжий, вот и все. Бабуся, да он... Да не рыжий ён, ён... Да ён нават лепш, да ты яго ніколі не бачыла, во. Ну, так прывядзі. О, прывядзі, ага. Я баюся, бо ты адаб'еш. Знаю я гэтых мацярэй адзіночак. А, Боже мой, не бойся, прывозь, я ж ужо бабулька-адзіночка, чаго ты? Бабулька-бабулька, а цяпер пайшлі такія бабулькі, што палец у рот не кладзі, аб яго раз і азірнуцца не паспееш. Так, бабулька, слухай мяне. Вот шприц і дзікі п'яці, а я ў аптэку, табе сёння выпісалі цэлы патранташ ампул, давай. Ага, і дзікі п'яці шприц, а дзе запалкі? Збегай да суседа, папрасі ў курца. Ну, да суседа я не пайду, я лепш у магазін збегаю. Ох, ты нешта іх не ўзлюбіла, а з суседзямі трэба ладзіць, мала што. Бабуся, ну што мне з імі ладзіць? Ну, ладзіць я буду. Алло! Калі з аўтамата, то... А, ёсць. Верачку, зараз. Ой, нейкі нясмілы. Ой, галабурда нейкая. Бабуся. На. Алло? А, гэта ты? Ну, привет. Привет, добры молодец. Ага, ты добры молодец. Толькі нясмілы і несур'ёзны і ветраны і спяшаешся. О, куды? Я ведаю, куды. Мая найлепшая сяброўка так сказала. Ведае. Яна ўсё ведае. Ну, мала што не бачыла, ведае. А? Ды як ты смееш, яна разумная. Што? Дурніцай назваў. Яна неветраная. Ой, ну якая харошая, добрая, ласкавая. Во. Яна вельмі хоча з табой пазнаёміцца. Ты павінен. Абавязкова. Ну, мала што я хачу. Што? Ах, яна табе не трэба, ну, знаеш. Ой, ну чаму? Ну, таму што яна ў мяне, самая... Што? А што? Ну, так што? Што? Не. Не. Ды не... Ды не сёння, калі не сёння, то... Ой, ну тады пабачыш, што. Во, гэта яна сказала, што ты добры молодец. Прыйдзеш? Ага. Роўна-роўна? Ну, толькі глядзі, не пазніся. Угу. Ждём. Што? Телеграму? Якую телеграму? Алло, эй! Верачка, што не, а? Прыйдзе? Апасаецца. Апасаецца? Хочу, чтобы лето не кончалось. Арина Родионовна, ой, вы так добро выглядаете, просто бабка-ягодка свеженькая. Ту-ту-ту. А ты что, Верочка, не на работе сегодня? Ну, Маня, я ж только что с дежурства. Ой, а мне у подруга просит, как я за ее поузменой дежурила. Знов подруга. Честное слово, подруга. Я и так, и гэдак однекувалась. Она пристала. Пошить нечто хочет у комбинации быть обслуги, а там черга живая. О, покуль я на это в черзе, каб я с твоей дочушкой трошки позабавлялась. Ну так трошки, каб это. А нет, тогда Верочка. Не, Маня. Я не хочу, я не хочу. А ты не бойся. Ты ничего не бойся, я повыгняла тех чертей, аж муторно не стала. Маня, я не могу, твоя малая меня не слухая, ясно? Ты про чертей, каб не гугу, а то бабуся бояться станет, зрозумела? Ну, добрый. Бабуся, я аптеку, я худенька. Ну так, Арина Родионовна, коли ласка, уже поглядите за малое. То что это? А она чертей боится, те что? Ранее же этого николи не говорила. Не говорила, бы соромится, выросла все еще. Можно смелее за этими чертями. Ой, запалки забудь. Верочка! Не беда, Вера! Не беда, я позычу. Я позычу. Побегла. Ну, так, Арина Родионовна, ну, зарабите ласку. Ну, она же меня не раз выручала, подружка моя. Треба ж и мне хоть раз. Ну, а она ж уже так просить. Вот, кажут, добро у разные измены с мужем працевать. Дитя с рук у руки передаешь. А бывает, так приспичить. Треба длучиться, як прив'язане. Ото і добре, як прив'язане. Дай тобі волю, ого. Бабуся, любе моя, прийде мой час сидіть так, як ви. О, значить, не подруга. Ой, ну, чесне слово, подруга. Чекай, а чого це ти так нафуфирилась, ай? Гляньте, і блюзка з виразом. О, все, видать, держите, як заливное. І накремилась, это так, на дежурство. Ну, як вам не соромно, я могу покривдиться. Я молодая. А тепер усі ходять на роботу акуратно, а що? Хай моль їздить, то добро. Моль нейлону не їсть. Ну, з моди вийде. Шкода такому товару пропадати. Маня, не круті. І що ти до свого маєш, я не розумію. Мужик, він, здається, хороший, не шукай ліпшого. Ну, откуль вам ведать, що він мужик хороший? Я можу прирівнувати. Маня, греховодниця, чоловік у тебе солідний, тихий, ветливий. О, у тихім болоті черті водяться. Тихий. На що мені тихий? Мені буян потрібний, каб аж косточки хрустели. Ой, а потім... Знайшли вы мужика, ой, поверьте мне, лепшие есть лепшие мужики, я перед вами уся, як на долоне. Манечка, а ты не спешайся, ты потерпи, ну. Ласковей будь, он и мужиком станет справным, но бывает, что мужик не одразу раскрывается, а после. А потом таким разбойником становится, ну, чисто стенька разин. Так ты вось не спешайся, потерпи и ласковей будь. Ну, а коли не терпится, тады что? А тут такие певни крылом черкают, еще на шоколадное зернятко подзывая, сам уже не клюе. Ну, вы подумайте. Ой, греховодница ты, Маня, ну, як ты можешь? Як ты можешь на батьку дочки своей? Памятуй. Дознается, беда у хату валится. А вот коли дознается, хай даруя, коли он саправды добрый. Ой, боже мой, он же не дознается, ой. Ну вы же на меня не накапаете. Манечка, ну он же тебе любит, ну что тебе еще? Коли любит, хай любит такую, якая я есть. Вот так. Так вот что, сяди сама дома, сама гляди малую, нечего хвостом крутить, не пойду. Ну, я перед вами, можно сказать, как на споведи. Можно сказать, усю свою досаду. А вы? Ой, ну потом, ну честное слово, подругу подмянить, не крутить я, ну. Манечка, кто это там? Отчинено ж, сбегай, погляди. Ну, зараз я гляну. Зараз. Добрый день. Я не помылилась, Арина Родионовна тут живе? Тут, сюда и коли ласка проходите. Кто там, Маня? До вас, Арина Родионовна. Вось, Арина Родионовна. Добрый день. А я это вот ихная соседка. Ой, Тамара Павловна, вось не чакали вас. Арина Родионовна, наша депутатка. Тамара Павловна, вы меня помните? Вы не забыли меня? С ПТВ до вас на практику тратила. Ну, как можно забыть такую вертлявую? Маня? Маня, Маня. На тонкосуконной сбегла? Наскандалила ты тады? Ай, не поминайте того скандалу. Знаете, хлопцы спаили их, и меня, правда, в моем покое я их созвала. Только вины, оно ж бывает. Ну, ничего, лихо с ними, с хлопцами. Я до вас, Арина Родионовна, по вашему письму. Ну, коли ласка, проходьте, проходьте, сядайте. Рады будем. Маня, да? Конечно, рады, конечно, рады. Коли вас выбирали депутаткой, я уже так радовалась. Усім хвалилась, что вы меня до станка приучили. А теперь вас, Верховный Совет, это Маня, ж просто, Маня, я не знаю. Не дае слова промовить. Мне позавчора принес письмо шофер вашей районной больницы. Я забыла, как его прозвище. Федя, это дружбак, сына моего молоченького. Это все клопотится про меня, все клопотится, как свой. Ну, так у вас тут справы, я тогда побегла. Ну, Арина Родионовна, вы уже, коли ласка, поглядите за малой. И она там теперь до телевизора привязана, там ребятам об звератах. Так я на ключик закрыла, а ключик вам вось, он вось. Ну, так я помчалась. Ах, лиса, от лисенька. Ай-яй-яй. Ага. О, мой прийде. Хай дома сядеть. Обед я приготовила. Вы его не отпускайте, а то и он захочет отлучиться. Хай сядет дома. Суседка? Суседка. Часто докучает? Не, як засвербить, дыки. Як это? А, от молодая, с ветриком, ну, подешвы засвербять, на танцы хочется. А, без мужа? А, бывает и с мужем, а частей так сама. Вот сегодня она за подругу паузмены робить, коли не манить. А коли манить? А кто ж его ведая? А коли не манить, можно ж и покрыудить шанчину. Но я на вселякий выпадок покивала пальцем. Добрая вы, спогадливая. Ай, мне уже и час быть доброй. А то и не вспомнить люди. А мы ж у людях живем, у их памяти добрыми, чи не добрыми. Так, Воля. А что же это вы так вздохнули? Ты ничего, просто одному человеку поможешь, ему на добро. А другому подмога лихом становится, привыкая, а потом и глядеть, как другие за его мазали натирал, верно? И лихо помнится, а вось добро век не забудется, вот и выбирай. Ну так что, Арина Родионовна, вас покрывдили? То де коли. Ну як же, мне принес письмо шофер вашей районной больницы, у яким... Не дозволили мне прописать унучку. А я ж одна засталась, а во, як перст. Покрыудили. Правда, что покрыудили. Спочатку Бог, а потом и люди. Ой, голубка моя, нема горшего лёсу, як пережить своих детей. У старости одной застаться. Вы одна живете? Ах, я одна и не одна. Внучка со мной живе подпольно. Сынова? Старейшей дочки приемной, а сынов моих... Неженатых забили. Так, в письме сказано трох. Трох. У всех кольки было. Еще молодшая дочка у меня неде в Сибири на полночи. Мужика ее шофера засудили. Ну, сбил человека. Вот я на изъехала за им. Ну, прижились, а там хочуть назад. Да пятеро их у меня было. Вот замуж я выходила за удавца с двумя сынами и дочкой. 18 годков мне тогда было. Ведаете, у наших аж батьки аж 7 девок. Невеста и одна за другой. Ну, разорили его на пасах. Ну, конечно. А я... А человек мой, хоть и удавец, а мужчина видный был. Ну, и господарка у него была. Работы я не боялась. И так мне хотелось прихоже одеться. Ой, молодая. Вот, прижили мы с ним еще сына. И дочку. О, пятеро. Да горький лёс ему достался. Захворел. Завезла его в Минск, операцию ему зробили. А на завтра война, разбомбили там всё. Ну, не, як всё ж таки он добрался домов. І недовго ўжо, ведаеце. Ну, самі падумайце, у жываце аперацыя, а не лекаў, а не перавязаць каму, а такі харошы быў чалавек. Арына Радзіёна, Арына Радзіёна, вы толькі не хвалюйцеся, супакойцеся, не трэба. Вось і не хочаш, а ўспамінаецца. Ды што, калі не вярнуць? Ой, што гэта я? Ну, калі вы прыйшлі ўжо, дык пра жывое давайце падумаем, пра Верачку. Ведаеце, а то от яна зараз вернецца, яна не дасць нам пагаварыць, а яе ж выручаць трэба. А што ж забядаў яе? Хлопец у яе. Закахалася яна, а ён у інтэрнаце. На заводзе робіць, жаніцца хоча, а дзе жыць? Сам дзедомавіц, а ў яе. Калі ў чаргу на кватэру, дык аж 7 гадоў чакаць. Калі кааператыўную, дык дзе ж у нас грошы? І таксама годы чакаць трэба. Дык на бам кліча, у Сібір, з нуля пачынаць на новабудоўлі. А яна, галубка мая дарагая, у медыцынскі рвецца, трэці раз паступае, ну як нам быць? Малайчына, значыць, ён яе на бам, а яна ў медыцынскі. Яна за ім на край свету, ды толькі я? Я у поперак дарогі ёй. Ой, не паедзе яна, ні за што не паедзе, яна не кіне мяне, не кіне. Што тут, хоць памры, тут усім я памеха. Арына Радзіёнаўна, ну а калі прапісаць, ну, дык, то яны... Ведаеце, прытулак жа нейкі будзе, і не 7 жа гадоў чакаць, і ведаеце, мяне дагледзіць. І калі яна паступіць, а калі это па праўдзе... Вот так вот, ну, чесна. Так. Галубка моя любая, чым я ёй адплачу за клопаты, за доброту, за душу яе ласкавую? Нічым. Ашчаднай кніжкі ў мяне няма, не накапіла. Вы ж ведаеце, якія тады заробкі былі ў калгасе. Рабіла, пакуль сіла была, а цяпер у пенсіі 32 рублі. 32? Шкада мне яе. Яна ж у мяне, ведаеце, як сцяблінка. Хрусталік, ну, не надламілася б. Бабуся, я табе зараз такога шмяля пасаджу з такімі бжолам. Тихо, тихо. Верачка, бессаромніца, як табе не сорамна, тут жа людзі. Добрый дзень. Добрый дзень. Ай, не ведала. Бабуся, а шпрыц кіпяціла? Пачакай, я твой шпрыц. О, пазнаёмся. Депутат Верховнага Савета Тамара Паўлаўна. А, Федзя ўсё ж такі напісаў пра нас. О, прышлі. Ах, так значыцца, гэта Федзя напісаў. Ну, нас. Ну, ты ж не напішаш. А дядя Федя, ён у нас, ведаеце, з'еў мядзведзя, а на Пасху з'еў каўбаску, а на пост пакінуў хвост. Ну вот, будзем разбірацца. Дарэчы, да вас сёння ніхто не заходзіў з райвыканкома? Не, не, ніхто не заходзіў. Павінен прыйсці Прокусаў Васіль Міхайлавіч, намеснік старшыні, вось нешта позніцца. Ой, а ты Федя, ну і Федя, от як уваб'е сабе што-небудзь у галаву, ну. І вам да кука назаля вам? Мне, ну што вы, не. Ён вельмі мякка. Мякка. Ён да вас вельмі спагадлівы. Жаласліва напісаў? Ну, са слязой? Дык можа, гэты ваш Прокусаў дзе-небудзь там плача за вуглом. А вы ведаеце, Федзя ў нас і сам плаксун, калі вып'е. А што ён п'е? Верачка, ці што яго паіла? Ай, ён цябе любіць, жалее, а ты... Ой, бабуся, ну што я такога сказала? Ну, сентыментальны ён у нас. Это кожны раз у дзень перамогі, як закон ён прыходзіць да нас. Ага, вясёленькі, і з бутэлькай шампанскага для бабусі. Ну, калі ўсе святкуюць, каб і мне, ну, каб скрасіць мне гэты дзень. Бутэлечку апарожню ці спяваюць. Ой, і ты. І я, гледзячы на вас. А потым паплачуць дружненька, яшчэ ж ні разу без слёз не разышліся. І ты. І я, гледзячы на вас, заразительна вы спяваеце. Ага. Скажыце, а гэты Федзі, ён што, дружбак вашых сыноў? Малодшенькага майго, Васі. Ведаеце, Вася з вайны прыйшоў пакалечаны, у галаву паранены. А от Федзя не адхіснуўся. Увесь час... Дружыў з Васім. Хаця, які Вася яму таварыш? Ні на пагулянку, нікуды. І ведаеце, і ажаніўся Федзя. І ўсё ж такі дружыў з Васім. І пахаваў ён дружка свайго. У хібарцы мы тады жылі каля бальніцы. Ён і мне сюды пераехаць памог. Ён памагае мне. От кватэру гэтую мне далі. Да 30-годдзя перамогі. О, да 30-годдзя перамогі. Добрая кватэра. Утульная. Цёплая. А, не давялося сынку пагрэцца. Так, бабуся, бабуся, бабуся, бабуся, давай-ка я тебе укалю, давай. Ай, Верочка, ты з мяне ўжо друшляк зрабіла. Ага, зрабіла друшляк. Тамара Павловна. Тамара Павловна, калі ласка, не трэба болей пра сыноў. Вы разумееце, у бабусі гэта балявое месца, і нервы ў яе агалёныя, нібы скура здёрта. А паўгода назад у яе быў абшырны інфаркт. Так што ўжо вы, калі ласка. Добра, Верачка, добра, не буду пра сыноў. Яшчэ і аб гэтым хацела сказаць, аб прапісцы. Нам адмовілі ўжо. Была нейкая камісія, яны разгледзелі, і прыйшоў афіцыйны адказ, што гэта незаконна. Так што вы даруйце, але вы наўрад ці дапаможаце. Я, канешне, не магу абяцаць цвёрда. Але я таксама настырная. Ах, Верачка, калі б я пячатку ставіла. Ну вось! А бабуся, яна ўжо пасля той камісіі трохі супакоілася, а мы ж зноў яе растрывожым. Аб надзеі мая, яна, ну бачыце, яна ж як дзіця даверлівая. Бабуся! Да вы ведаеце, як я на крыўду перажываю, тут садзіцца, пяе і плача, і я на яе гляджу. Што ты, Верачка, я не думаю яе крыўдзіць, наадварот. Верачка, ну калі ўжо, бадай, Вера. Ого! Прывітанне, Тамара Павловна, вы ўжо тут? Добрый дзень, Васіль Міхайлавіч. Я даўно ўжо тут. У мяне ўжо часу мала, у мяне сёння дзень прыёму. Я магу спазніцца. Нічога, паспейце. Калі што, я вас адпушчу, а сам тут разбяруся. Важны сам факт, што вы тут самі пабывалі. Вось. Верачка, ідзі паглядзі, як там бабуля пасля уколу. А чаму вы, Тамара Павловна, чакалі тут? Мы ж дамовіліся з вамі выехаць па просьбе на перапрапіску. Ну, я і прыехала сюды да бабулі, да Арыны Радзіёнавны. Так, а перапрапісацца ж хоча Верачка, як вы яе назвалі. Так. Яна што, ваша даўняя знаёмая, ці можа сваячка? Ды ніякая яна мая не сваячка, я ўпершыню яе бачу. Ну, вось, і мы перш за ўсё павінны высветліць, дзе яна зараз прапісана, які ў яе ўласны домік, ну, ці мае яна падставу на перапрапіску. А вы ж там у яе дома не пабывалі? Васіль Міхайлавіч, у гэтай справе найбольш зацікаўлена Арына Радзіёнаўна, а не Верачка. І іменна да яе мы павінны праявіць зараз сваю ўвагу, клопат, цеплыню, спачуванне. Ну, хаця б як той шафёр. Чужы чалавек. Прапіска – это фармальная сторона справы. Значыць, што нам трэба? Нам трэба, каб яе адзінокую, пад старасць, дагледзіў нехта з далікатнай душой. Мілая Тамара Павловна, вы добрая, чулая, адзывчывая жанчына, і я вельмі рады, што гэтая скарга нас тут з вамі звязала, так сказаць, пазнаёміла. У вас столькі сардэчнай цеплыні, шчырасці і сердаболля, што вы і мяне заражаеце бацылай давер'я да ўсіх людзей. Правда? Да, хочацца раскрыць перад усімі духу насці. Ну што ж, я рада. Я зайздрошчу вашаму мужу, і ён шчаслівы чалавек. Вы мужу майму аб этом скажыце. А які мне разон гаварыць аб этом вашаму мужу? Вам я сказаў аб гэтым шчыра. Ось. З вялікай прыемнасцю вам цалую ручку. А яму нават і не трэба ведаць аб гэтым. Васіль Міхайлович, вы так спакушаеце просто Дон Жуан. Ну, вам відні. Так, адразу відаць, што вы вопытны мужчына. О. Скажыце, і часта ловіцца на такую прыманку? Ну, што вы, як можна? У мяне двое дзяцей і жонка, і на што на слова яна не скупіцца. А, ну то прабачце, значыць, я неправільна вас зразумела. У вас вырвалася эта шчырасць да жанчын ад спагады да старой, ад жадання дапамагчы ёй, правда? Абсалютна правільна. І вось, каб больш надзейнаю дапамагчы, мы не павінны ігнараваць, як вы кажаце, і фармальную старану. Ад нас патрабуюць і фармальнай вернасці. Мы павінны вынесці гэтае пытанне на выканком так, каб і камар носу не падтачыў. А ў вас што, на выканкоме і камары засідаюць? Вай! І камары, і восы, і шэршні. Ну, тут усё ясна, Васіль Міхайлович. І нам, і камарам, і шэршням. На, даверлівая вы, Тамара Павловна. Адкрытая вы душа. Вы, відаць, упершыню сутыкаецеся з такой маральна-бытавой справай. Чаму упершыню? Не, я сутыкалася. Пакуль кватэру далі я такое бачыла, што я іх разумею. Ну, вы даруйце і не злуйцеся. А я ўжо зубы з'еў на падобных арэшках і не раз кухталямі частавалі за паспешлівасць. Ну, але ж тут... Ой, і тут. Ёсць арэшак. А што гэта? Заява. Вось, любуйцеся. Это распутная ўнучка медсестра. Хочет завладець бабушкиной квартирой. О, когда старушку при смерти отправили в больницу от разрыва сердца, эта птичка-медичка приводила сюда своего хахаля. Ой. И, полагаю, показывала ему свою будущую квартиру. Она делала это двукратно. Мы не можем это спокойно наблюдать и терпеть, чтобы в нашем доме свелось гнездо распусты и аморали. Дурной пример другим наукам, учтите это. И его подпись. Суседзі очень возмущённыя. Ну, гэта ж ананімка, яўная. Ну, а цяпер рэдка хто ставіць сваю просьбу. Васіль Міхайлович. Суседзі. Ну, это я возьму на сябе, умеюсь в опыт, я разберуся. Але ведаеце, такія факты вельмі часта здараюцца. Спачатку бывае за добрыць старушэнцаю прапішуцца, а потым такія садомыя гаморы ўстраюць, што бабуся жыўцом на неба просіцца. О, сярод нашай моладзі часам сустракаюцца такія ілюзіяністы, проста цыркачы. Я разумею, што сустракаюцца. Ну чаму такое клеймо мы павінны... На Верачку. На ту птічку, медзічку. Не, ну я згоден, канешне, на ўсіх нельга. Але ось такім, каторыя на такое здольныя, трэба проста клеймо на лоб. Таму што такія мерзотнікі прымушаюць нас не давяраць чэсным, прымушаюць правяраць усіх, марудничаць, і таму справы марудна разглядаюць установамі. Ну, наш галоўны клопат аб старой, правільна? Так. Ну, і не дай Бог мы паспасобствуем неугодным ліцам, а ахвярай стане нявінная бабуся. Вось, в избежанне чаго я... Вы знаеце, Васіль Міхайлович, я тут пабыла, ну, колькі я тут пабыла? Так. Я пагаварыла з бабуляй, з унучкай. А пагаварыла? І вы ведаеце, тут такая ўзаемнасць, тут такая душэўнасць, што я не думаю, каб тут мог быць які-небудзь падвох, злы умысел, махінацыі. Вот чэснае слова, душой адчуваю, што тут жывуць харошыя людзі і што ім сапраўды патрэбна наша дапамога. Да, наша дапамога. Але ж вось пісьмо трудзящыхся суседзі. Ну гэта не сур'ёзна, Васіль Міхайлович, ну як можна аб гэтым сур'ёзна... Што? Добрый день, Арина Радзівонна. Прабачте, я там Маніна дзяўчыня отварилась. Верочка, может ты? Не, ой, что ты? Я тут за тебя помню. Верочка, можно вас на минуточку? Присядьте. Мы приехали по вашей просьбе, по вашему письму. По письму дяди Феди, так. Ага. Вось. І мы павінны праверыць некаторыя дэталі, высветліць некаторыя дэталі. Так, скажыце, вы выбралі сабе жаніха? Што? Ну, ці яшчэ выбіраеце? А што? Ну, выбирай. И я кандидат. А вам на что? У Верочки один кандидат и надеянный. Правда, Верочка? Ты не соромись. Ты даруй нам, Верочка, это не просто обывательская цікавность. Это все потребно для высветления справы. Скажите, он бесквотерный? И он у интернате живе. Ну, он приходит до вас? Не, не приходит. Ага. Не приходит. А Арина Родионовна, яго ведае, на знаёмы з ім? Не ведае пакуль. А, скажите, калі Арина Родионовна лежала ў больнице, у яе, здаецца, інфаркт міокарда был? Інфаркт. Так? Ён прыходзіў сюды аглядаць кватэру бабушкі. Ён не прыходзіў аглядаць кватэру бабушкі. Але ж ён наведваўся сюды да вас. Двойчы? Ну так што? Ну так што, што двойчы? Да якая вам справа, хто сюды прыходзіць ці не прыходзіць? Верачка, што гэта? Скажыце, вы самі ў сюды прыводзілі? Калі раніцай, днём ці ўвечары? Што? Ды як вы смееце так? Ён... Ды не такі ён... Ён днём, так, ён днём прыходзіў. Ах, прыходзіў? Так, ён прыходзіў, але ён прыходзіў, каб набіць морду аднаму мярзотніку, які... Што, што? Ды не лезьце вы, куды вас не просіць. Вера! Василь Михайлович. Ну, вось. Прыходзіў нават морду біць. А што ж будзе, калі яна тут паселіцца? Што ж тады будзе? Вы пакрыўдзілі дзяўчыну. Якім чынам? Сваім падазрэннем. Але ж яна салгала. То не прыходзіў, то прыходзіў нават морду біць. Што такое? Што здарылася? Што з бабусі, дзе яна, што з ёй? Ах. Ваша дачка яе нешта паклікала, а з бабусей нічога, з бабусей усё ў парадку. Ой, Боже мой, я ўжо думала, чорт ведае што, зноў інфаркт, ці яшчэ якая зараза. Што ж Верачка пабегла, уся ў слязах пазвала, не аглянулася. Скажыце, вы суседка Арыны Радзівонаўны? Ой, суседка. Ой, Вася. Што, што? Просто не верыцца. Это вы мне? Знайшоў мяне. Шукаў мяне. Просто сон. Даруйте. Даруйте, вы помыляетеся. Да ты что, я да не... ты что, не познаешь? Не. Маня я, Маня. Какая Маня? Ну, санаторий профсоюзный у Сачах. Вася, ну, здорово. Ой, ну як же я? Як же? Конечно. Добрый день, привітанне. Маня, так? Маня, ну. Маня. Ну так что? Тамара Павловна, это мы інгаляцію з ёй разам прымалі. Ой, ну якую інгаляцію? Якую інгаляцію? Ну. Амасандра Портвейна. Гэта было, ой, балгарская белая, шо назва нейкая смешная, цыцькаць, як балгары это прыдумаюць. Паслухайте, я не шукаў вас, я тут па службовай справе, вось, пазнаёмся, это депутат Верховнага Савета. Ой, так мы знаёмы, мы ўсе тут знаёмы. Ага. Значит, вы знаёмы, так? Ага. А, ну, добра. Ну, так да, што, Вася? Значит, вы суседка Арыны Радзівонаўны. Суседка. Ой, господи. О, но. Скажите, а як у вас с суседями? Лады? О, лады. Не то и слава, лады. Знаете, я без их, я без рук. О. Ага. А унучка но. Як себе поводит? Василий Михайлович, тут живут хорошие люди, и бабуля, и внучка хорошие. Ой, люди. Ой, ну, вы что, жалеешь... хорошие? Да не то и слово хорошее. А что такое? Что? Даруйте, лишь вось нехто написал. А мы повинны проверить, повинны опытать суседям. А что написано? Про кого, коли не сократ? Что там? Про внучку. Про Верочку? Так, Верочку, тут птичка, медичка. Что? Знаете, тут птичка, это... Птичка, медичка? Так. Так. А что он написал? Ну, не вельми похвально. А ну покажите. Не лезь. Не лезь. Так, заявление. Эта птичка-медичка хочет завладеть бабушкиной квартирой. Ну, гад, христопродавец сатана. Я ж табе пакажу. Што такое? Вы пазнаеце почырк? Ай-яй-яй-яй, сволач. Што, вы ведаеце, хто напісаў? Ах, ты падла. Вы разумееце, это ж ён сам. Ён сам, калі Арына Радзівонаўна ляжала ў больніцы, ён жа да Верачкі прыставаў. Яна ж мне ўсё расказала, я ж яму паўчуба выдрала. Ён жа кляўся, што пажартаваў. Ой, ну во як. Ну, гад, хрыстапрадавец сатана, я ж табе пакажу. Паслухайце, я табе пакажу. Пастойце, верніце мне пісьмо. Пісьмо? Я яму рукі паперабіваю, я яму падсякаю іх. Паслухайце, верніце мне пісьмо, яно на кантролі, яно на мне лічыцца, на мне запісана. Дай сюды гэты дакумент. Я табе дам дакумент. Тьфу ты. Ну што? Пісьмо пайшло на рэагаванне. Ну вы так і скажыце таму, хто вас на кантролі дзяржыць. Это значит, самому сабе сказаць. Я сам сябе на кантролі дзяржу. Правда? Самадзяржаць, значыцца. Дзяржаць сябе на кантролі саўсім не смешна, а вельмі нават карысна. Бесконтрольна жывуць толькі дэбілы ды хуліганы. Ну, вы на яе хоць не крыўдуйце. Да нет, вы некая шалёная баба, просто вар'ятка. Тамара Павловна, скажыце, а вы тут хоць што-небудзь зразумелі, а? Ды тое сёе. Ну, што? Ну, напрыклад, што гэта пісьмо напісаў яе муж. Вось то-то і яно. Ну, і што ж? Якія вывады? Якое резюме? Василь Михайлович, ну а каб ваша жонка дазналася пра інгаляцыю, якое б было резюме? Ну што вы, ну варво, вось яна зараз яму пакажа, дзе ракі зімуюць. Можна паспачуваць чалавеку, будзе яму інгаляцыя. Да ну, што вы, гэта іх сямейная справа, яны разбяруцца. А нам з вамі, мы тут з вамі людзі дзяржаўныя, і нам трэба знайсці выйсці з вельмі далікатнага становішча, проста знайсці саламонава рашэнне. Бедная Арына Радзіонаўна. О, што да, то да. І вы ведаеце, калі ён правы, то прапісваць сюды ўнучку нельга. А маральна, тут, і гэта вы бачылі, кашка заварылася крутая. У перспектыве мардабой, сваркі, грызня. А ўсё гэта будзе ўплываць на прадукцыйнасць працы. У кожна на сваім месцы. Вось вам і будзе кампрамітацыя развітога грамадства. Падключыцца правкомы, мясткомы. А мы з вамі зноў-такі будзем корпацца ў розных скаргах, паклёпах, ананімках і іншых маральна-бытавых памыях. Тут ведаеце, што можа быць? Паверце мне, падобнае ўжо бывала ў некаторых жыллёвых кангламератах. А мы павінны ўсё прадугледзець, каб забяспечыць спакой і нравственнасць. Так. Таму што рэўнасць і грубасць паражаюць сабой безнравственныя ўчынкі. А мы павінны клапаціцца аб здаровым маральным мікраклімаце для жыхароў гэтага дома. Нравственнасць. Маральны фактар. Значыць, што каб захаваць маральнасць і зберагчы нравственнасць, нам трэба заказаць сюды дарогу ўнучцы, каб, не дай Бог, не ўзнікла безнравственнасць. Не-не-не. Хворая бабуля, хай сабе як хоча, але нравственнасць саблюдзём. А ці не будзе гэта самай заскарузлай безнравственнасцю, Васіль Михайлович? Не, што получаецца? Мы крыўдзім старую, хворую жанчыну толькі дзеля таго, каб улагодзіць подлага ананімшчыка. Ён жа гэтага дамагаецца, гэтага, і мы ідём насустрач яму, яму, Васіль Михайлович, ведаце, а не хорошаму чалавеку, якому сапраўды патрэбна наша дапамога. Гэта ж так і ёсць, а? Ну, сітуацыя. Вы ведаеце, я недзе чытала пра жаночыя манастыры, дык там з самымі строгімі маралістамі і нават ігуменнямі станавіліся тыя, каторыя ў маладосці найбольш грашылі і распутнічылі. Это што вы мне адрасуеце? Ну чаму вам? Да я мані, яе мужу. Не, я зразумеў, першы экземпляр ім, копію мне. Дзякую і за гэта. Ну скажыце, як будзе жыць старая? Адна? Мілая Тамара Павловна, усё роўна канчаткова рашаць гэтае закавырыстае пытанне будзем не мы з вамі, а выканком. Ну і што? А наша з вамі справа толькі аб'ектыўна, абстаяцельна далажыць. А яны няхай мудра ўзважаць і ўлічыць інтарэсы ўсіх зацікаўленых асоб. Вам, Тамара Павловна... Што? Вы ведаеце, для нас, людзей дзяржаўных, ды для ўлады наогул не боль, не слёзы, не спагада, не жаласць, не? А параграф, артыкул, буква закона. Вось наш крытэрый. Не намі заведзена, не нам адмяняць. Але у кожным параграфе, у кожнай букаўцы павінна быць і жаласць. Правильно. І сляза. Правильно. І справядлівасць, гэта калі з душой чытаць закон. Ну, калі ў законе гэтага няма. Ну, абыдзі ты закон. Ну, зрабі так, як табе сумленне падскажа. Аснова-то ўсякая закона, сумленне і справядлівасць. Ну, што, не так? Хіба? Ай, Тамара Павловна, абысці закон я не магу, не прывучаны. А раптам тут... Да ну... Тамара Павловна, нават Бог не роўна дзеліць, а мы з вами не богі. Мы не богі, але мы рабочыя. Верна. А вы ведаеце? Верна. А я вось зараз пайду да сваёй брыгады, да сваіх рабочых. Параюся з імі, як яны скажуць, як ім сумленне падскажа, так таму і быць. А што? І параграфы, і артыкулы, і законы ў нас рабочыя, народныя. І дзяржава наша рабочая, народная, і я дэпутат ад народа, таму і служыць я павінна не параграфу, Васіль Міхайлавіч, а чалавеку, рабочаму чалавеку і па рабочаму сумленню. Вось мой закон і мая канстытуцыя. Я не юрыст. Смела, адважна. А што тут смелага? Ну што тут смелага? О, ну, не скажы. Гэта вы баіцеся. А мне няма чаго баяцца, таму што вы мой станок не захопіце, мой трон надзейны, я сяджу ў ім, як казак у сябе. Ой, ну вы багіня. Багіня. Багіня. І ўсё-такі мы не падзелім пароўну. Хай яны сядзяць і чакаюць рашэння выканкома. Ну, зразумейце, што не можа старая чакаць. Зразумейце вы гэта. Ваша рашэнне, ваша забота пра чалавека можа спазніцца. Ах, верна. А яе сыны галовы паклалі за тое, каб паміж людзьмі дабрата была. Галовы! А вы шкадуеце нейкую там... Што я шкадую? Інструкцыю. Ну, не ёж так, ну, Тамара Павловна. Урэшце, што гэта мы тут з вамі ўдваіх? Няёмка неяк, гаспадары пакінулі нас. О, да, што да, туда. Не гасці на нас прымаюць. Так, Васіль Міхайлович, я спазніцца магу, так што... Нічого, паспеяце. Я адправлю вас на сваёй машыне, а сам тым часам пацікаўлюся ў іншых суседзяў. Ну, што ж, правіраць, дык правіраць, тщательна, да дэталяў. Я прашу вас, не трэба правіраць, Васіль Міхайлавіч. Пойдут толькі лішнія плёткі. Прашу вас, не трэба роспытаў. Хадзі сюды, не бойся, спакойна. Ой, не бойся. Пара Павловна, ратуйце мяне. Спакойна. Ну, вось што? Што? Мілы мой харошы. Што? Ці не па сабе ты раўняеш людзей? Маня. Ты чаму крыўдзіш Верачку рознымі сваімі здагадкамі? Хто я? Яна дзяўчына чыстая, я не дазволю. Маня, ну не сам ён, зразумейце, яны прыйшлі, каб... Вось і я кажу, не дам цапаць бруднымі лапамі. А гэтаму нехта бокам усё вылезе. Ах, які вечар самадзейнасці будзе. Тамара Павловна, я проста... Вася! Што рабіць? Вася! Ты ж у сачах назваўся марскім капітанам па плаванню ў аддалённыя месцы. Ну, лепто. На сушу спісалі. Ай-яй-яй. Ну, вось што, мілая грамадзяначка. Да вас больш пытанняў няма. Дзякую вам за карысную інфармацыю. Тамара Павловна. О, фантазія. Дзякую за карысную інфармацыю. Вы свабодны. Толькі, калі ласка, верніце мне пісьмо. І вы свабодны. Пісьмо я зараз вам не аддам. Верніце. Я яго потым прынясу. Скажыце толькі куды. Будзьце любезны. У райвыканком, намесніку старшыні таварышу Прокусу, Васілю Міхайловичу яму. І вы, Тамара Павловна. Вася! Так вы Шишка, Леночка. Ага, Шишка. Ой, ну что? Что я вас так долго затримала? О, ну что вы, что вы? Вы ж дитя ратовали. Ну, бачите, я там с дитем, а я на во. Гулі гуляє, ой, Маня. Ну що? Ай-яй-яй. Що там моя мала як шибучила? Що я нужна? Ой, натерпілася я страху з твоєю малою. Ну що? Ой, малышка. Ну? Захотіла приколоть брошку вашому сіямському коту. Ой, Боже мой. Ой, кот подрапав їй руки і втік. Я напогналася за котом. Кот на балкон, а туль на карніз. Твоя за їм. І вже просунула головку аграцію. І сама туди. Ой, ну, ой, яхнула, у мене колені підкосилися, не помню, як я підійшла, ну, і ніяк не можу винути її з цієї огорожі. Ой. То вушки не пускають, то головка. Повернеш так, вушки, повернеш так, головка не пускає. Ой, як я на туди просунулася. Так що я ще й тепер на цьому балконі? Ой, вилузнули. Твой прийшов і помог. Іди, іди, іди домов, візьми гати букети і скажи, де ти його нарвала. Ясно, значить, він уже дома. Ну, то я пішла, гад христопродавець, сатана. Ой, пробачте, що я вас так довго затримала. Ну, що ви, що ви, що ви? Ви ж дитя рятували. Правда, Тамара Павловна позніться. Потім я відправлю вас, Тамара Павловна. Нічого, нічого. Всього доброго, Арина Родіоновна. Я думаю, что райвыконком вашу просьбу уважить. Не спешайтесь. Думаю, что и наш капитан дальнего плавания подтримает нас. Ой, ну что ж, человек человеку друг, товарищ и брат, правда? Ну, все это правильно. Так сказать, увогуле, в принципе, вообще. А конкретно будем кироваться отповедными параграфами, артикулами і законоположеннями. Василь Михайлович, ну, ви згодні, що Арина Родіоновна одна жити не може? Згодні? Згоден, що їй потрібен догляд? Згодні? Ну, звісно, згоден. Що їй потрібна наша чулость? Так само згодні? Не чулость. Все це слова, ефір, одеколон. Конкретно Арині Родіоновні потрібен опекун. Ну, нарешті. Для гэтага Арына Радзіоновна павінна скласці другую заявку. Такую просьбу аб прызначэнні апекуна. Вось мы составім камісію, яна разгледзіць. Вось ім даложыць, і мы прымем рашэнне. Так прызначайце ўнучку, што тут думаць? Як? Так адразу чык-чык і гатова. Незаконна будзе прокурор адменіць. Площі не хопіць. Не там у яе по 4.5 метри на душу у батьки. А гэта власне домік. Приватне домоуладання. Самі будавалі і дрэнна планавалі. Ось так. Треба було колькасць площі, адпаведна колькасці дзяцей. Ну, альбо колькасць дзяцей, адпаведна колькасці площі. Ось так. Что? Василий Михайлович, а? Душа у вас есть? Ой, Тамара Павловна, это не материалисты. Но вы же бачите, что она старая, что она хворая. Ну, ой, что? Тамара Павловна, мы омоложением не займаемся. Ну что ж. Ну, а что я могу? Ну. Ясно. Ясно. Всего доброго, Арина Родионовна. Вы, калі ласка, не хвалюйтеся, не переживайте. Я буду помнить об вашей просьбе. Усего доброго, Верочка! Усего доброго, Тамара Павловна! Счастливенько! Ну, а я не развитываюся, я хутко вернусь. А чего еще он вернется? А я не пущу его. Як это? Як это ты не пустишь? Человек проверяет по службе. Хай проверяет, а тебе что? Нехороший он человек, бабуся, он злый. И не треба, не треба, каб он нам допомагал. Ну, як ты так можешь говорить? Ты ж его совсем не ведаешь. Бабуся, да у его ж на лбе написано. Ты что, не бачила? Метка такая высечена, як на дубе. Верочка, ну нельга ж так. Ну нельга ни с того, ни с сего клеймо на лоб человеку. Не, не, не, не. Ты сегодня... Ты сёння нейкая злая. Ой, а табе нельга быць злой. Ты ж медыцынскі работнік. Табе ж дабрата больш як каму патрэбна, а ты... Бабуся, ну супакойся, ну, ну не трэба, ты не злая я, не злая. Ну, ну паглядзі на мяне. Ну, я ўжо добрая. І буду ўсё жыццё такой, як ты. Буду добрай і даверлівай. І буду падставляць то правую шчаку, то левую. Да, не. Ды ты са ўсімі так, не толькі са мной. Усе ж свае. А гэты во? Помаўчы, і такіх трэба дабратой лячыць. Дзеткі ж усе, як наражаюцца, добрыя, а як становяцца дарослымі, дык нечым заражаюцца, бацылай нейкай. А лячыць дабратой трэба, толькі дабратой. А мой моладзец кажа, што дабро должно быць з кулакамі. Хуліган ён твой моладзец. Ён дружыннік. От хай толькі прыйдзе, я пакажу яму кулакі. Прыйдзе? Абавязкова прыйдзе. Я ж загадала. Бабуся, кажу, патрабуе нагледзіны. Прыйдзе. Так і сказала. Угу. Бабуся патрабуе нагледзіны. Так і сказала. Ой, Верачка, ён жа не прыйдзе. Ну. Бабуся, ён з вакзала званіў. Ён прасіў, каб я прыйшла праводзіць яго ў Сібір на камсамольскую будоўлю. Як? Як? Ён не прыйдзе? Верачка, ён паедзе? Бабуля, я не ведаю, я не ведаю. Ну, ты толькі супакойся, добра, ты супакойся, ты не хвалюйся, ўсё будзе добра. Усё будзе добра. Я загадала, што калі ён не прыйдзе ці хоць спозніцца, то то. Чуеце? Чуеце? Вы нічога не чуеце? Там забіваюць чалавека. Хто? Каго? Маня свайго мужыка. Ой, можа, наадварот, можа, ён яе. Не, не наадварот, яна яго. І ўжо саўсім прыбіла. Нічога, у іх гэта часта здараецца. У тым той фокус, што часта. Ён саўсім ляжыць і не варушыцца. Затаіўся. Я думала, ён гатоў, а яна паслухала, чуе, ён яшчэ дыша. Дык знаеце, яна яшчэ злей, ды знаеце, ды венікам, венікам, ды не мяккім канцом, а другім, ды па руках і па галаве. Што ж вы не абаранілі? Я ўжо ўмішалася ва ўнутраныя справы. Кажу, што ж ты робіш? Ён жа яшчэ спатрэбіцца, з ім жа яшчэ жыць можна. Уратавала, вы бачыце, што ў нас робіцца, а? Гэта культура, а? Гэта 20 век. Гэта джунглі, зоапарк, звярынец. Ну што ён такое зрабіў, што яна яго так падсініла? Ён жа фіялетавы стаў. Пайду, раскажу майму Яфіму. Ён усяму гэтаму не верыць. Кажа, плёткі. О, о, чуеце? Стоган. О, о, Верачка, ты потым прыйдзеш і пацвердзіш, што гэта такі праўда. О. О, гэта Манін муж так жаласліва стогне. Ой, Боже мой, што гэта за рэжым? Ну якое яна мае права, каб чалавек так стагнаў? Жывы чалавек цяпер жа стварае таварыства пакоя жывёл дзікіх. А ён жа пакуль што не жывёла. Але скацінка збродлівая, даруй, бабуся. Верачка, але ж ён стогне. Ну не хоча пець, хай стогне яго справа. Верачка, ты заўсёды была сердабольнай. Гэта ён. Ён. Хто ён? Хто ён? Хто ён? Добры моладзец. Добры моладзец. О, які канфуз. А я не так прычесана. І мой Яфім без мяне сумуе. Добры моладзец. Мой Яфім без мяне. День добры. Добры день, добры день. Добры моладзец. Добры моладзец. Ну, так, Арына Радзівонавна, давайте падвядзем вынікі, што мы маем... І на што мы можам спадзявацца? Значыць, так, вы адзінокая, і вам патрэбен... Чаму, чаму я адзінокая? Кругом жа людзі, от і ўнучка. Вам патрэбен апякун. Так, кватэру вам даў... Дзяржава дала да 30-годдзя. Наш райвыканком. Ну, октябрьскі. Правильно. Вы атрымліваеце пенсію. 32 рублі. Правильно. За сыноў? Не, у мяне калгасная пенсія. А дзе вы жылі, калі вам давалі гэтую кватэру? У старэйшай дачкі прыёмнай, у яе маці, у Верачкінай. А чаму у вас калгасная пенсія? Чаму? Жыла там, рабіла там, пакуль сын быў жывы. А потым яе маці от забрала мяне з бальніцы, калі Васю пахавалі. Яго таксама Васілём звалі. Так. А значыць, у вас і свой домік быў, так? А які там домік? Развалюха. Прадалі? Прадала на дровы. На кніжачку паклалі, так? Усё пражыла. Якую ж я пенсію атрымліваю? А чаму ж дочкі не памагаюць? У іх у саміх сем'і большыя. А хочаце я памагу? Праз суд. Хай памагаюць. Господ з табой. Які суд? Які суд? Яны памагаюць, памагаюць, памагаюць. От і ўнучка неадступна са мной жыве. На, без прапіскі. Хачу, каб прапісалі. Хачу, каб законна. Ну, гарадская прапіска ў яе ўжо ёсць. Так, а тут у вас? Ладна. Так і быць. А тут нехай так. Я пазваню ў міліцыю, каб яе не чапалі. Нават і заходзіць не будуць, не патрывожаць. Ну, яны так не трывожаць. Адзін раз толькі быў такі малады. Ветлівы. Гарыта Радзівановна, вось я ніяк не магу зразумець, чаму вы так хочаце яе сюды прапісаць. А, вось яна што. Вы, напэўна, думаеце, што потым ваша кватэра ёй дастанецца як спадчына. Это яна так настойвае, ну, правільна, га? Да нічога падумаю. Ну, прызнайцеся. Я нічога не настайваю, таварыш начальнік. Ну, я не начальнік, я намеснік старшыні. Ну, дык вось, таварыш намеснік старшыні. Вы ведаеце, нам з бабусей не трэба, нам не трэба ніякай вашай дапамогі. І ніякіх вашых допытаў нам таксама не трэба. Ідзіце вы... Вы ідзіце, ідзіце, спісаны капітан дальняга плавання. Ладно. У такім разе напішыце заявку, што вы адмаўляецеся ад сваёй просьбы аб прапісцы. Вось так. Нічога мы пісаць не будзем, і адмаўляцца мы не будзем, і крыўдзіць нас не трэба. Нам дапаможа дэпутатка. Яна сказала... Ну, яна сказала. Яна сказала, Арына Радзівоновна, не ведаючы закону. Ну, я... А хіба гэта я вас пакрыўдзіў? Хіба гэта я вам нагрубіў? Значыцца так, пасяджэнне выканкома адбудзецца ў пятніцу. За результатам зойдзіце да мяне ў панядзелак. Пакой 112. Не, я не пайду, я старая, хворая. А, правильно, правильно, нехай ўнучка зойдзе. І ўнучка не пойдзе, яна занятая. Значыцца, я тады павінен да вас? І ты не прыходь, не трэба. На нас прыйдзе чалавек, дэпутатка. Мы пачакаем. Ну што ж, чакайце, чакайце. Это ваша права. Толькі ведаеце, што ў нас на кватэры такая чарга. О. І на вашу кватэру. І перадаць яе як спадчыну. Што, што, што? На маю кватэру чарга? Ой, ой, я рыбу не даруйце. Ну, вы, мусіце, жартуеце. Да я не... Я жывая яшчэ. Жывая я, а вы чарга. Бабусь, даруйце. Паслухайце, паслухайце вы, як вы смееце так. Я не дазволю, я не дазволю вам так размаўляць з маёй бабусей. Яна жа хворы чалавек, яна чалавек, а вы... Вы ідзіце адсюль! А ты не грубі. Лярочка, Лярочка, тихо. Ты ще молода. Тихо, тихо, супакуйся. Бач, ты якая. Супакуйся. Там люди годами кватер чекають. Вона, понимаешь, ні села, ні пала, дай-ка мне сало. О, не, почекай. Не так скоро. Эх ты, я ж все бачу і все розумію. Хочеш тут прапісацца, каб... Захапаць кватэру Арыны Радзівонаўны? О, не, не выйдзе, закон не дазволіць. Ну, Арына Радзівонаўна, а вы бываеце, папраўляйцеся, сцеражыцеся, так сказаць, бадрэя, трусцой бегайце. Супакойся. Верочка, ну супакойся, нельга ж так. Ну, ай-яй, такая маладая і такая успыльчывая. Ну, ну, не трэба. Пачакаем. Пачакаем. Не галіць жа. Ну, вось, нават ён сказаў, пачакайце. Ну, і пачакаем. Всё роўна будзем ладам. Всё роўна будзем у згодзе. Всё роўна. Так, я вельмі надзеюся на депутатку. Ой, что там? Бабуся, что? Бабуся, а чего ты так хвалишься? Ну, ничего. Ну, чего ты так нервуешься? Ну, успокойся, все будет добро, так? Все будет добро. Ну, ты же сама сказала, почакаем, так? Почакаем. А что нам еще застается? Только терпеть и чакать. В этом наша сила, у терпливости. Тому мы и живучие. Да на что ж надея? На добрых людей. Ёсць же доброта на свете. Ёсць. Доброта? Ой, выпиву. Доброта. Дякую. Ну? Ручайком починається речка, а весной милый спел соловьем, а каханье жаданой сустречай, песней щирой, щемливой моей, млее трапеча сердечка, только б твой голос почуть. Плеще-плеще безмежное море, и янтар вымывая со дна. Ах, якое неутешное горе, коли любого долго нема, млее трапеча сердечка, хоча твой голос почуть. Прыйдзь. О, глянь. О, ідзе. Хто? Дождж. О, фонары загарэліся. Верочка, ідзе. Ідзе, Верочка, глянь. Он спяшаецца. Высокі? Вярзіла, у плашчы. У шэры? Ой, у мокрым, у тёмным, с капюшоном. С капюшоном, так можа ён? А, ой, ну, бяжыць, ну, дзе ж, Верочка. Дзе ж ён, бабуся? Ну, так вось жа у пад'езд зайшоў, у пад'езд. Позніца і намнога, ну я ебу. Ну, чаго ж ты радуешся, ён жа позніца, значыць, не любіць. Ну, ён жа ідзе і пад дажджом, а што? Бяжы. Добрый вечер. А где бабуся? Добрый вечер, бабуся. Ну, вот я казал, что приду и пришел. Вы тут раницой кубочек кавы обяцали, так ставьте. Верочка, почастуй. А это кто? Унучка? Унучка. У вас живе? Живе. Хорошая? Дай Бог тебе таких деток. Ну, бабуся, спочатку жениться треба. Ой, правда, что? Ну, так дай Бог тебе жонку такую. А я на годовле вашей породы? Моей годовле, моей породы. Разом спали на одном ложку у тесноте. Веселая, с гумором? С гумором и веселая. А крыудить вас не будет? Грех навод так подумать. Ну, тады трымайте. Вось. Форма номер 15. Что это? Штраф? Ну, бабуся, у вечера под дождем я не спешался со штрафом. Я вас обрадую. Чем? Ну, власно кажучи, не я, а депутат наша Тамара Павловна приходит сегодня у райотдел, бярэ начальніка за рукаў і ў вярхоўны савет, а там яму наказ строгі прапісаць без ніякіх. І ўсё тут. Начальнік мне даручыў гэта ўсё самому аформіць і даў форму нумар 15. Так што, бабуся, гарэлкі не п'ю, а каву стаўце. Верочка. А чаму сляза? Вам телеграма! Верочка, телеграма. Чакаў, еду Сібір, уладкуюся, напішу. Любіш, приедзеш. Привітанне бабусі, добры молодец. Ну, тады я да вас буду заходзіць. На дведкі. Можна? Цяпер дазвол ёсць. Не журыся, Верочка. Верочка выходзіць на балкон, падставляе далоні пад дождж, а потым і твар. Выцірае твар рукамі, зноў ловіць кроплі дажджу, цягнецца рукамі вышэй, вышэй. Да хмар за струменчыкамі дажджу. На балкон выходзіць Арына Радзівонаўна. Спагадліва назірае, як унучка дожджыкам абмывае сваё першае гора. Шановныя слухачы, прагучаў радыёспектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі «Купала і Верочка» пад найменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Выканаўцы – народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч і Геннадзь Гарбук, артысты Алена Сідарова, Маргарыта Громова, Галіна Бальчэўская і Аляксандр Гарцуеў. Год запісу – 1984.